1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest południe, to Myśliwiecka 357, w programie trzecim czas na serwis. Anna Kowal i Brancati. Do Nowej Soli dotarła fala wezbraniowa na Odrze. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik. Rusza operacja Fenix. Wojsko włączy się w odbudowę terenów zniszczonych przez powódź. Kilkudziesięciu uczniów z Zalanego Kłodzka wyjechało na Zieloną Szkołę nad Bałtyk. Tam głównie jedziemy, bo ciężkie warunki mamy w domu. Budynek jest cały do wyremontowania. Nie mamy prądu, nie mamy gdzie się umyć. Fala wezbraniowa dotarła do Nowej Soli. Sytuację powodziową obserwuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz proszę, jak miasto przygotowane jest na tę wielką wodę? Wydaje się, że jest tu spokojniej niż w miejscowościach położonych wyżej biegu Odry. W Nowej Soli kulminacja tej fali dotarła w nocy. Są worki z piaskiem w centrum miasta, służby i wolontariusze. Jednak ludzie mieszkający w pobliżu rzeki mimo to patrzą na nią z niepokojem. No pokój jest jakiś tam, bo woda jest wysoka, naprawdę wysoka, nie? Akurat w tym bloku tu naprzeciwko mieszkam, tuż obok rzeki, ale staram się być na razie spokojny, tak? Przychodzi się, patrzy na tą wodę, prawda? Dokładnie, przychodzi się, patrzy jak ona rośnie z dnia na dzień coraz więcej, nie? No zabrać tą wodę to zabierze, tak? Czy ja zabezpieczę, czy nie zabezpieczę, jak wyjdzie na miasto to zabierze wszystko. Poziom wody w Nowej Soli to 645 cm, czyli o 5 ponad stan alarmowy, ale woda już się nie podnosi. Patrole na wałach i zwykli ludzie czekają, aż ta wielka woda wyniesie się z ich miasta. Z Nowej Soli Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Wojsko pomoże w odbudowie terenów zniszczonych przez powódź. Rusza oficjalnie operacja Fenix. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk powiedział, że wojsko będzie zaangażowane m.in. w odbudowę mostu w Głuchołazach. Koncentrujemy się na tym, żeby wojska inżynieryjne, wojska jeżeli chodzi o zabezpieczenie mobilności czy zabezpieczenie medyczne, były na miejscu, pomagały ludności, pomagały też samorządom, żeby jak najszybciej oczyścić teren i odbudować przeprawy, tak jak słynny zerwany most w Głuchołazach. Ta sprawa już się dzieje się od pierwszego dnia. Wojsko jest na miejscu, pracuje i działa. Cezary Tomczyk pytany, czy wojskowi będą też wspierać odbudowę domów ludności cywilnej, powiedział, że w tym w pierwszej kolejności zajmie się pełnomocnik rządu do spraw odbudowy. Intensywne konsultacje na linii Komisja Europejska-Polska, by unijne pieniądze szybko trafiły na usuwanie skutków powodzi. Do Brukseli powinna teraz dotrzeć pełna dokumentacja z Warszawy oszacowanych strat. Do Polski ma trafić 5 miliardów euro. To na razie pierwsze i wstępne szacunki wyliczone przez ekspertów możliwości szybkiego przesunięcia pieniędzy, powiedzieli mi unijni urzędnicy. Nie jest wykluczone, że ta pula zostanie zwiększona, jeśli będą takie potrzeby i możliwości. Ale na pytanie, kiedy dokładnie pierwsze pieniądze zostaną przelane na polskie konta, komisja nie potrafi odpowiedzieć. Unijni urzędnicy mówią, że szybko, że to raczej kwestia tygodni. Na pewno wszystkie popowodziowe inwestycje sfinansowane z unijnych funduszy będą wyłączone z rygorystycznych wymogów, a to oznacza, że pieniądze zostaną wypłacone z europejskiego budżetu jeszcze zanim inwestycje zostaną ukończone. Zgodnie z obowiązującymi regułami najpierw trzeba przesłać faktury do komisji, by ubiegać się o zwrot kosztów. Ponadto Polska nie będzie musiała dokładać z krajowego budżetu na realizację projektów finansowanych z unijnej kasy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z Kłodzka nad Bałtyk wyjechali uczniowie miejscowych szkół. Miasto jest jednym z tych, które najbardziej ucierpiały w trakcie powodzi. Woda zniszczyła ulice i kamienice w dolnej części Kłodzka. Kilkudziesięciu uczniów opuściło dziś miasto i pojechało nad morze. Jak mówią ich rodzice, chodzi przede wszystkim o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci. Do człowieka zaczyna tak naprawdę dopiero docierać ogrom tego wszystkiego, co się stało. No i człowiek stara się stanąć na nogi, ogarnąć. Co, woda wszystko zabrała? Tak, nam zabrała woda wszystko. No, zalani byliśmy po sufit, nawet to, co z sąsiadem wynieśliśmy na pół piętro. Boimy się, wiadomo, że się boimy, pierwszy raz jedzie bez nas tak daleko, ale cieszymy się, że jest takie coś zorganizowane przez rząd i przez szkołę. Ja się bardzo cieszę, tylko boję się, że będę sama, jak taka mama przy dzieciach, ale będzie fajnie, na pewno. No, myślę, że będzie fajnie, no i fajnie też, jak to by był w naszym wieku. Co w domu się stało? Tak naprawdę to tam głównie jedziemy, bo tam ciężkie warunki mamy w domu. Budynek jest cały do wyremontowania, no i nie mamy prądu, tak naprawdę ciepłej wody, nie mamy gdzie się umyć, więc to też będą dobre warunki na zielonej szkole. Dorośli liczą, że pod nieobecność najmłodszych uda się uprzątnąć błoto, gruz i śmieci. Czterech ministrów spraw zagranicznych w rządach Prawa i Sprawiedliwości ponosi winę za nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Takie mają być ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, o których pisze dziś Gazeta Wyborcza. Do ustaleń odniósł się poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman z PSL-u. Jak powiedział, funkcjonariusze PiS wpuścili prawie 400 tysięcy migrantów za łapówki, bez jakiejkolwiek kontroli i niezgodnie z prawem. Gdy o tym mówiliśmy rok temu, oni krzyczeli kłamstwo. Dzisiaj wyraźnie widać, że to oni kłamali, my mówiliśmy prawdę, na to są już dowody i na pewno nie skończy się tylko i wyłącznie na odpowiedzialności politycznej. Krzysztof Hetman dodał, że po kontroli NIK kilka osób może spodziewać się zarzutów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny mamy początek jesieni. Najcieplej dziś w centrum 25 stopni, na południu 23, na zachodzie 22, nad samym morzem 20. Popołudnie pogodne, ale na zachodzie pojawią się chmury. Nie będzie jednak padać. Wietrznie, w górach prędkość wiatru może dochodzić do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Dziś my, Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny. Przez te dwie godziny mnóstwo muzyki tej nowej, tej nieco starszej. Od tej starszej rozpoczniemy rok 2011. To rok, w którym grupa Foster the People wydała swój singiel Call It What You Want.

No to musi daleko, daleko pojechać. Rats. Swoją drogą, jeśli ktoś myślał o teledysku właśnie, no to była planeta małp, ale chyba planeta szczurów jest dużo bardziej prawdopodobna w najbliższym czasie, czego sobie i Państwu nie życzę, ale życzę, żeby Państwo do nas pisali, dzwonili. Nie ma już muzycznej poczty UKF, bo była w wakacje, ale zapraszamy Państwa do udziału w tworzeniu tej audycji. Nasz numer telefonu 22 i 7 3, adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl. Jeśli Państwu jakiś utwór chodzi po głowie, chcą Państwo go w trójce usłyszeć, prosimy o maile i telefony. 22 7 3, UKF@polskieradio.pl. A kto teraz zagra? Aha, a zaraz potem X-y. Ciebie jak wtedy, Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran. Powietrze traci smak, chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno. Próbuję nabrać tchu, wypłynąć nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno. Zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty dzwonisz. Nadal stoisz tam, próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja wychodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz, przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. Nie będę patrzeć wstecz, teraz wiem, gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz. Szlaki zespołu X ze swojej drugiej płyty. Nowa płyta zespołu ukazała się w miniony piątek i w piątek spotkałem się właściwie z całym zespołem. Efekt tego spotkania już niedługo na antenie Trójki w audycji Nocna Polska. A ja zachęcam Państwa do pisania i telefonowania, bo po to jesteśmy. Bez Trójki nie ma Trójki, bez naszych słuchaczy. W związku z tym mamy nadzieję, że Państwo nam coś ciekawego muzycznie dziś również do godziny 14 zaproponują. 22,7 trójek lub UKF Małpa Polskie Radio. A w tej chwili Kowasec jeszcze przez chwilę. Now, giving up on the old times, giving up on a good life, just say what we see. Back.

musieli pozostawić swoje domy. Opuszczając dom rodzinny, przygotowany do zdania, czyli wszystko wysprzątane i tak dalej, budynki gospodarcze przygotowane, że przyjechali panowie odebrać to, odciąłem to i dziękuję. Mocną, taką wręcz żelazną krechą, każdy to inaczej przeżywa. Było trudno, naprawdę się wszystko rodziło w takich bólach, że jak człowiek wróci do tego wszystkiego... Było kilkanaście lat. To łzy lecą, no ale można powiedzieć, czy teraz to są łzy szczęścia, no można powiedzieć tak, na pewno jesteśmy bezpieczni. A w tym wszystkim to o to chodziło, a teraz nie tylko my jesteśmy bezpieczni, ale śledząc jeszcze dzisiaj rano wszystkie media, jakie tylko są w naszym kraju, to nasze wyprowadzenie miało sens dla dużej części naszego kraju. I to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, tak mi się wydaje. Przytrzymanie tej wody i puszczanie tylko określonej ilości takiej bezpiecznej, no spowoduje, że te fale się nie nałożą. Nad koncepcją zbiornika zaczęto zastanawiać się prawie 150 lat temu, gdy cesarzem był Wilhelm I po przejściu katastrofalnej powodzi w 1880 roku. Zapora miała znajdować się w ciągu projektowanego kanału Odra-Dunaj. Potem w połowie lat 70. opracowano kolejną koncepcję, ale i na nią nie było pieniędzy. Zbiornik Racibórz Dolny po raz pierwszy spiętrzył wodę w październiku 2020 roku. Warto jednak pamiętać, że konieczność zbudowania zbiornika w Raciborzu to konsekwencja setek lat ingerencji człowieka w naturę. Od XVIII wieku Odrę prostowano i pogłębiano. Oczywiście by sprzyjała żegludze i przewożeniu na przykład śląskiego węgla. Przekopy, śluzy, ostrogi, prostowanie meandrów, wały przeciwpowodziowe, a wreszcie także podpisany w 1819 roku protokół bogumiński, którego konsekwencją była dalsza regulacja rzeki. Ludziom wydawało się, że jesteśmy w stanie zaprojektować sobie również przyrodę, mówi pisarz i reporter Filip Springer. Myślenie o tym, że pejzaż można zaprojektować, to jest tak naprawdę myślenie o tym, że można całą pozaludzką przyrodę okiełznać, skontrolować i mieć ją na własny użytek tego obrazu, który chce się stworzyć. I ten obraz się tworzy na różne potrzeby, estetyczne, ekonomiczne, jakiekolwiek inne. Natomiast jest to sposób podporządkowania pozaludzkiej przyrody. I gdy nad tym się zastanowimy, no to tutaj gdzieś tkwi rdzeń tego, z czym dzisiaj mamy problem, czyli takiego myślenia o przyrodzie jako o zasobie, który możemy wykorzystywać na różne sposoby. Racibórz Dolny, ten zbiornik, ochronił przed wielką wodą nie tylko Racibórz, ale także Opole i spłaszczył fale na Odrze tak, że mniej wody wpłynęło do Wrocławia. Oddano go do użytku, jak już słyszeliśmy, 4 lata temu, ale żeby powstał w ogóle, trzeba było przenieść wieś. I o tym dzisiaj w Klubie Trójki Anna Dudzińska opowie w reportażu, a także w rozmowie ze swoimi gościniami. Pojawią się m.in. Hanna Dołęgowska i Magda Skawińska, czyli nasze koleżanki z redakcji, które od wielu dni były na południu i zachodzie Polski, relacjonowały dla nas i przygotowywały reportaże na temat tego, co tam się dzieje. Najpierw jak szła wielka woda, a potem kiedy opadała i trzeba było zacząć nieść pomoc. To dzisiaj po 20. Ja przypomnę dobrze zaprojektowany cykl architektoniczny Anny Dudzińskiej w każdą środę na naszej antenie o 11.30, a w podcastach 24 godziny na dobę. To jeszcze wróćmy może na chwilę do architektury. Kiedy powiem słowo nazwę ulicy Willowa i Mokotów, to z czym się kojarzy tobie osobiście? Dobre pytanie. Dawno tam nie byłem. Na rogu zawsze była apteka. Tak. Zabytkowa apteka, której już nie ma. Kilka kroków dalej jest siłownia, na którą właściwie chodzę prawie codziennie. Kiedyś był Teatr Nowy, na dole jest Carrefour. Willowa to jest ta, która odchodzi od Puławskiej. Dokładnie tak. Tak, faktycznie. W prawo, jak się jedzie od południa do centrum. Tego starego Teatru Hanuszkiewicza też nie ma. Nie tam ma. Jest supermarket, prawda? Tam na górze siłownia. Tak, i był tam też, albo dalej jest Squat nieopodal. Jest tam obok klub Ada, zdaje się. Tak, dokładnie. Tak się nazywa. Samo centrum Warszawy. Tak jest. Michał Nogaś, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu Myśliwiecka 357. I nasz adres mailowy myśliwiecka, małpa polski radio telefon, mapa polski radio.pl i telefon 22 i 7 trójek. Zachęcałem Państwa do pisania i dzwonienia, bo do godziny 14 mogą Państwo zamówić swoją ulubioną piosenkę na antenie trójki. Myśliwiecka, małpa polski radio.pl, 22 i 7 trójek i pierwszy telefon Państwa w tej chwili. Mam na imię Darek, dzwonię z Jelcza-Laskowic. Dire Straits, towarzysze broni dla żołnierzy, którzy pomagają w powodzi. Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged higher, and though it had been so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Thank you. Dire Straits, Brother in Arms. Pozdrawiamy wszystkich walczących z żywiołem na południu. 22.73 UKF myśliwiecka@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje do godziny 14, a poza tym mnóstwo informacji o tym, co na naszej antenie dziś. Po tej stronie Edyta z Gliwic. Jeżeli można, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze nie było jubilata Bruce'a Springsteena. I'm on fire. Wszystkim fanom bossa Bruce'a Springsteena, którzy słuchają audycji. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Fire i Bruce Springsteen. Boss kończy dziś 75 lat. To Myśliwiecka 357. Za nieco ponad 3 godziny na antenie Trójki zapraszamy do Trójki. Paweł Turski, wydawca, wie o tym, co wydarzy się po 16 najlepiej. Dzień dobry. Tak, wiem bardzo dużo, więc może pokrótce opowiem, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy od 16 do 19. Będzie bardzo dużo o powodzi oczywiście, nie zapominamy o niej. Między innymi taki raport zbiorczy to przygotuje Jacek Frenzel, ale też będą inne tematy powodziowe. Pierwsze dzieci z terenów powodziowych wyjechały na zieloną szkołę. Chodzi o dzieci z Kłodzka. Na miejscu jest Maciek Jastrzębski i o tym opowie. Ale też rozpoczniemy rozliczanie i będziemy sprawdzać, kto tak naprawdę odpowiada za powódź. Temu się przyjrzy Bartek Bielecki, ale także inne tematy, nie tylko powodziowe. Oczywiście zapraszamy do Trójki. Dzisiaj w Senacie odbywa się konferencja Jak uczyć najnowszej historii Polski dylematy. Pomyślałem o tym, że jak ja pamiętam swoją edukację, tą historyczną, to bardzo często ten okres po 45 roku wyglądał tak, że to była jedna lekcja, dwie lekcje i znowu powrót do starożytności. I coś jest w tym polskim systemie edukacji nie tak, więc Piotr Łodyj, który poprowadzi dzisiejszą popołudniówkę od 16 do 19, porozmawia o tym z dr Agnieszką Jankowiak-Majk, nauczycielką historii znaną w internecie jako babka od histy. Także będzie temat oczywiście drogowy, bo Państwo lubią to, co się na drogach dzieje, więc Józek Niewiarowski sprawdzi, jak to jest z tymi głośnymi samochodami. Była kolejna edycja akcji Ciche Miasto w Warszawie, Ciche Miasto 2. Znowu policjanci łapali tych, którzy mają za głośne samochody, no ale fajnie, są wystawiane mandaty, a te osoby dalej jeżdżą takimi bardzo głośnymi samochodami. Pewnie Tomek, ciebie to też irytuje, czy nie? Samochody bardzo głośne, motocykle bardzo głośne. Kiedy stoję spokojnie na przystanku, czekam na autobus i myślę sobie, coś się wydarzyło. A to ten łomot, który jest, to jest właśnie samochód, który ma coś końca dobrego z tłumikiem. Nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale niektórzy bawią się tym, że robią nam w uszach po prostu nieprawdopodobne piekło. Tak, panowie sobie specjalnie instalują nawet głośniczki. Nie wiem, może muszą coś sobie udowodnić, bo chyba nie nam, innym użytkownikom drogi. Także zajrzymy oczywiście do Niemiec, bo tam alternatywa dla Niemiec nie wygrała w Brandenburgii. SPD wygrało, ale jest bardzo ciekawa rzecz, bowiem 75% wyborców SPD stwierdziło, że zagłosowało na SPD, mimo tego, że nie jest zadowolona z działań tej partii. No 75% osób zagłosowało nie na SPD, tylko przeciwko AfD i o tym też oczywiście opowiemy. Jeszcze kilka innych też tematów będzie do 19. Zapraszamy do Trójki. Takie rzeczy dzieją się w Europie ostatnio dość często. O tym wszystkim wydawca Paweł Turski, ale przede wszystkim prowadzący i debiutujący w roli reportera Piotr Łodej. Tak, bo Piotrek idzie nagrać rozmowę do Senatu. To tutaj państwu zdradzamy. Odpoczywam jak za starych czasów. Odpoczywam jak za starych czasów. Odpoczywam jak za starych czasów. Choć o dowód pytam. Krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Kieros i Lechionerka. Tu Myśliwiecka 357, 22 i 7 trójek. Mam na imię Anna, dzwonię z Kowar, koło Jeleniej Góry. To jest bardzo stara piosenka z repertuaru Czerwony Gitar i Seweryna Krajewskiego. I zaczyna się, nie wiem, czy to też jest tytuł, Jesteś dziewczyno tęsknotą. Oczywiście dedykuję wszystkim, którzy cierpią z powodu powodzi. Jesteś dziewczyno tęsknotą, jesteś dziewczyno rozstaniem. Wiem, że gdy lata przeminą, będziesz mi znów powitaniem. Będziesz dziewczyną spiekotą, będziesz dziewczyną pragnieniem, będziesz i słońcem, i cieniem, rzeką i rwącym strumieniem. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty widziałeś, jak Media Expert świętuje swoje urodziny? No widziałem, Barbara, niskimi cenami. No?